tunabudi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumtukuza. Swala na amani zimuendee Mustafa Muhammadi, yeye na alize na masahaba zake na Uislamu wote kwa jumla. Nasi tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujaalie kutuweka miongoni mwa waja wema, Allahumma amin. Watukufu Islam, yale ambayo tumeyasikia kwa Sheikh ni ilmu kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala mbarik na muhifadhi. Kwa muda huu insha Allah ta'ala nitajaribu kuzungumzia neno bid'a, kwa sababu katika manhaji hii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ametutahadharisha na kuzua katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu fanya atakavyo, lakini iwepo atazua katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zake azitomfaa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hii neno usiku na mchana tunazungumza bid'a, bid'a, bid'a. Nini maana bid'a? Qala al-imamu at-Turtushi rahimahullahu ta'ala fi al-hawadith wal bid'i. Ma'na al-bid'a aslu hadhihi al-kalima min al-ikhtira' wa huwa shay'u yuhdathu min ghayri aslin sabaqa wa la mithalin. Anasema ya kwamba neno bid'a imetokana na asili ikhtiraa, wa huwa shay'un ni jambo, yuhdathu linazuliwa, min ghairi asli, tofauti na asili iliyotangulia. Neno bid'a ni jambo ambalo limezuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na asili katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu qawluhu ta'ala badi'u samawati wal ardi. Allah subhanahu wa ta'ala kasema ndani ya Qur'ani, muanzilishi wa mbingu saba na ardhi. Mbingu saba hazikuwepo na ardhi hazikuwepo, lakini Allahu azza wa jalla ndio muanzilishi ambaye kazi yaanzilisha. Wa qawluhu azza wa jalla قل ما كنت بدعا من الرسل أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. ونسمى الله عز وجل يا كوانبا وبيتشي أوليم يمتموك لم أكن ممي سوى موانزو متومي أليتموى قوات ودنياني. Kwa maana ya bid'a ni jambo ambalo halikuwepo katika asili likazuka. Wa qala al-Jawhari inna hii bid'a, akaendelea kuifasiri moja katika wanazuoni wa lugha ya Kiarabu, wal bid'atu al-hadathu fi dini ba'da al-ikmal. Neno bid'a ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya dini ya Allah azza wa jalla kukamilika. وقال الفيروز آبادي والبدعة الحديث في الدين بعد الإكمال. كما نينو بدعة لما زنغمزو كتك ديني بعد يديني ككاملكا. وقيل نيكسمكانا ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال. بدعة نيالمامبو أمبايو يمزوك بعد يمتم صلى الله عليه وسلم ينغوني مؤقوالي نفتندو. كهيوم بكهبو ندقو سنغوني كتك إيماني tutaelewa kwamba bid'a ni kuzua katika dini jambo ambalo halina ushahidi ndani ya Qur'ani wala katika mafunzo ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Na hili jambo ni katika madhambi makubwa makubwa ndugu zangu ni katika imani. Ndio kwa maana moja katika wanazoni wa Kiislamu Imam Ahmad Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu kasema ndani ya kitabu chake Usulu Sunna, wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun, na kuacha bid'a, kuacha kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakika kila bid'a ni uzushi, ni upotovu. ومعلوم أن الله تعالى قد أكمل الدين. نجمب أمبالو لنفهميك نقولويك حقيقة الله سبحانه وتعالى كيشا كاملش ديني وأتم نعمة نأمتميز نعمة. قال تعالى قسم الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قسم الله عز وجل يقول اليوم ليو اللي قسك يعرف ليو nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni uislamu ya dini yenu. Dini ya Allah azza wa jalla imekamilika, hakuna jambo ambalo litakuwa dini katika zama zetu hizi halikuwa dini zama za Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ndio maana kasema Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, wa iyyakum wa muhdathatil umur, acheni kuanzilisha mambo. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila uzushi ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalatun, na kila bid'a ni upotovu. Mtu akishikamana na bid'a ni kupotea, na baada ya kupotea ni haramu kuingia ndani ya pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم ناكسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من احدث atakayezua atakayeanzilisha katika dini yetu jambo ambalo halimo katika dini yetu litamrejelea. Yaani ukataka kulifanya jambo ambalo alijapatikana ndani ya Qur'ani wala katika mafunzo ya Mustafa Muhammadin wala wema waliotangulia hawakulifanya litakurejelea, huo ni upotovu. Ndio kwa maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama walikatahadhari, walijiweka mbali na watu ambao waliozua katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakatuelekeza na kutunasihi kutokuzua katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili kuzua katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala ni khatari kubwa sana, ndugu zangu katika imani. Kasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, fuateni, yani fuateni Qur'ani na fuateni mafunzo ya Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, na fuateni mwenendo ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wala tabtadi'u, wala msianzishe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kufitum, hakika mmekwisha kutoshelezewa, mmekwisha kutoshelezewa. Akasema Abdullah bin Umar, Allah subhanahu wa ta'ala amrizi na baba yake, kullu bid'atin dalalatun, kila bid'a ni upotovu, wa in ra'aha an-nasu hasana, japo ya kwamba watu wataliona hili jambo kwa ni lizuri, lakini maadamu ni bid'a ni mbaya, watu wapendezeshe, watu watumie maneno mazuri, watu walisifie hili jambo ni libaya, japo ya kwamba watu watalipodoa katika majina mazuri mazuri. Ndio kwa maana manhaju salafi wanajaribu kuwarudisha watu katika asili ya dini yao, wanatahadharisha watu na kutokuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanawafunza watu kwamba dini yako iwe ni Allah kasema, Mtume kasema, kupitia fahamu ya wema waliotangulia. Muulizaji anaweza kauliza, kwa nini kupitia wema? Kwa sababu kila mmoja katika wale ambao wanadai kwamba ni Uislamu wanajinasibisha na Qur'ani na Sunna, lakini tofauti ni huu msingi wa tatu. Ndio tofauti ya watu wengi. Watu wengi wamepotea kwa ajili ya kusoma Qur'ani na Sunna, alafu wakafahamu Qur'ani na Sunna kupitia akili zao. Na ahlu sunna wal jamaa wakawa bora kwa sababu wamesoma Qur'ani na Sunna, wakaifahamu kupitia fahamu ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ha masahaba ambao Qur'ani ilikuwa inapoteremka wako mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, walikuwa ni Waarabu. Hakika yule ambaye atakayeshikamana na fahamu ya maswahaba hatopotea, na yule ambaye atakayepuuzia fahamu ya maswahaba kwa kuifahamu hii dini ni hasara juu yake. وقال أيوب السختياري رحمه الله تعالى ما زاد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. Asema huyu bwana, huyu mwanazuoni Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu, kwamba ma zada sahibu bid'a ijtihadan, na hatuendelea mtu wa bid'a kujitahidi katika kuzua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kila akizidi kujitahidi kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo hivyo atazidi kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa bid'a kila anapozidi kufanya bid'a, ndivyo hivyo anazidi kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala ni hasara kubwa sana, ndugu zangu katika imani. وقال مالك رحمه الله تعالى ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. جambo ambalo halikuwa dini zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallama haliwezi likawa dini katika zama zetu hizi. Wahi uliteremka zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Mtume alipofariki wahi ukasimama. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo linaweza likawa dini katika zama zetu hizi, zama ambazo hakuna wahi, ambalo halikuwa dini zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Ndio kwa maana kila jambo lazima kwamba mtu anapolizua tunamuuliza, je, una ushahidi katika Qur'ani? Ikiwa kama ndio, basi fanya, na kama hamna, acha. Kama hana ushahidi, basi tumuuliza, je, una ushahidi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama? Kama hana, je, una ushahidi wa hili jambo kuna mmoja katika maswahaba kalifanya? Ikiwa hapana, tamwambia law kana khairan la sabakuna ilayhi, laiti kwamba hili jambo ambalo unalifanya lingelikuwa khairi, maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam angalitangulia kulifanya. Fama lam yakun yawmaidhin dinan, jambo ambalo halikuwa dini katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama haliwezi likawa dini katika zama zetu hizi. Mfano, mfumo tablighi, siku tatu, siku 40, miezi 6, tutakulizeni qul hatu burhanakum, tupeni ushahidi ambao ushahidi ambao mnaotumia kwa kulifanya hili jambo, tupeni ushahidi ambao mnaotumia kwa kutoka siku tatu, siku sita, siku saba, siku 40, siku kadha kadha, ushahidi. Na ikiwa kwamba hakuna ushahidi, law kana khairan, laiti kwamba kutoka katika mfumo wa tablighi ingelikuwa ni khairi, masahaba wangetoka kusharehekea uzao wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ni kusharehekea, hatu burhanakum, tupeni ushahidi wenu. Ikiwa kwamba hamna, law kana khairan, laiti kwamba kusherehekea uzao wake mtume ingelikuwa ni khari, masahaba wangalifanya huo mfumo wa ndoa. Sijui kishika uchumba kwanza, jambo la ndoa halikuanza sasa, limeanza kuanzia zama za mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume alioa, masahaba alioa, kuruni bora walioa. Ulizo hivi kweli kuna ushahidi ambao tunaotumia la kutanguliza kishika uchumba? Lau kana khairan, laiti kwamba kutanguliza kishika uchumba ingelikuwa ni khairi, wangetangulia. Hizi ndoa ambazo zinafanyika wallahi ndani yake mna munkarati nyingi sana, ukaja kushuhudia katika ndoa nyingi hazidumu. Allahu azza wa jalla anaondoa baraka. Sababu gani? Tunazua katika ibada ya ndoa jambo ambalo halikuthibiti katika ndoa. Bal kuna baadhi ya mahanithi, unaona mtu kaandaa ndoa yake masha Allahu ta'ala, kisha hawa vijana ambao wanajifananisha na wanaume, wanawake wanahudhuria, wanapika chakula na mengineyo, wallahi wabillahi watallahi hawa watu wamelaaniwa. Anapokuja kuhudhuria katika sherehe yako ya khairi kama hii, Allahu azza wa jalla anaondoa baraka. Alafu matokeo ndio ndoa mwezi moja miezi sita zinavunjika, majasmini zinapigwa, masupa na mengineyo ndani ya ndoa zetu. Allahu azza wa jalla anaondoa baraka. Kwa nini? Tunazua katika ibada hii jambo ambalo halina msingi katika dini yetu. Kwa kumalizia, موقف اهل السنه من اهل البدع, انسمام ووت وسنه ما سلفي خصوص وت بدع. تكسمه تو بدع كwanza nataka sana hama ibadhi, wallahi wa billahi wa tallahi maibadhi si katika sisi. Wito wangu kwa mashekhe wa Burundi wa mokope Allah subhanahu wa ta'ala, wito wangu kwa mashekhe zangu walimu zangu wa mwokope Allah subhanahu wa ta'ala, shekhe mzima anajipa nafasi kwenda kuswalia katika misikiti ya kiibadhi, katika wazushi wakubwa wakubwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maibadhi, akida zao ni mbovu. Katika akida zao maibadhi wanasema kwamba Qur'ani ni kiumbe, na sisi watu wa sunna twasema kwamba Qur'ani ni kalamullah, Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Na aya nyingi ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kabainisha kwamba Qur'ani ni maneno yake, na mtume sallallahu alayhi wa sallama katufunza kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo lilifanya Imam Ahmad kutaka kuuliwa, bali kuna wanazoni wengi walifariki kwa ajili ya kupigania itikadi hii. Sasa maibadhi wanasema kwamba Qur'ani ni kiumbe, alafu Sheikh wa sunna unaenda kuswalia katika misikiti hiyo. Unapoenda kuswalia katika misikiti ya maibadhi utawafanya maamuma zako kwenda huko. Wanapoenda huko mashehe zao wanapofunza itikadi ya kiibadhi, tutaharibikiwa na watu wetu, wakuna itikadi mbovu mbaya chafu katika Uislamu. maibadhi ni katika kundi potovu ambao wana akida mbaya, bali kuna fatwa katika fatwa za wanazuoni wametahadharisha watu kuswali katika misikiti ya kibadhi. Kwa hiyo wa dhakara al-Imam as-Sabuni rahimahullahu ta'ala kasema Imam Sabun Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, min sifati ahli sunnati, na katika sifa za watu wa sunna masalafi, wayubghiduna ahla albid'i, na wanawachukia watu wa bid'a. Wallahi mtu wa sunna lazima kumchukia mtu wa bid'a, kumuonesha kwamba unamchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa na sifa ya kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah, wewe ni mwaminifu. Kasema Mtume, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad akmala al-iman. Wayubghiduna ahla al-bid'i, na watu wa sunna wanawachukia watu wa bid'a. Alladhina ahdathu fi ad-dini, wale ambao waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhibbunahum, wala hawawapendi. Wala yashabunahum, wala hawasahibiani nao. Wala yasmauna kalamahum, wala hawasikie maneno yao. Wala yujalisunahum, wala hawakai pamoja nao. Wala yujadilunahum fi dini, wala hawajadiliane nao katika dini. Yani mtu bid'a ni kumpotezea mbali sana kabisa. Kasema Fudailu, la tajlis masahibi bid'atin, usikae pamoja na mtu wa bid'a. Fa inni akhafu an tanzila alayka la'na, hakika nachelea unapokaa na mtu wa bid'a, la'na zake Allah azza wa jalla zinaweza zikakuteremkia. Na katika watu wa bid'a, katika watu wa bid'a ni maibadhi, tusikae nao, usizungumze nao, bali tusiswali katika misikiti yao. Na hili jambo hakuna shekhe wa kisunna ambaye anaweza kalijadili, na shekhe yote ambaye atakayesapoti watu wa bid'a kama wale, basi Allah amwelekeze. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuwa miongoni mwa wale ambao wanayasikia mazuri na kuyafuata. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك.